Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 26 grudnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 14 ofiar śmiertelnych i blisko 500 pijanych kierowców. To dotychczasowy bilans ostatnich dni na polskich drogach. Trwa akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Wystarczy podać swój adres, a wolontariusz odbierze żywność dla potrzebujących. W styczniu Białoruś odwiedzi sekretarz stanu USA. Będzie to pierwsza taka wizyta. Od Wigilii do dziś do godziny 17 na polskich drogach zginęło 14 osób, a 20 zostało rannych. W sumie doszło do ponad 160 wypadków. Zatrzymano już prawie 500 kierowców pod wpływem alkoholu. Najnowsze dane przekazała Komenda Główna Policji. Statystyki, jak podkreślają funkcjonariusze, niestety są gorsze niż przed rokiem, mówi Wioletta Szubska, która koordynuje akcję Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie. Pamiętajmy o tym, że wsiadając za kierownicę po spożyciu alkoholu nie jesteśmy w stanie zapanować nad pojazdem. Sami mamy problem z utrzymaniem równowagi, a co, gdy musimy zapanować nad pojazdem, prowadzić maszynę dużo większą od siebie, nasza koncentracja jest zupełnie inna, jest spowolniona, inaczej reagujemy na to, co się dzieje wokół nas i stwarzamy zagrożenie. Wzmożone kontrole na drogach potrwają do niedzieli. W całej Polsce trwa akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Darczyńcy przekazują jedzenie wolontariuszom, którzy z kolei dostarczają żywność do jadłodajni dla bezdomnych. Organizatorka akcji Maria Skowarzyńska mówi, że darczyńcą może zostać każdy, kto zechce podzielić się posiłkiem. Jak zaznacza, jedzenie powinno być świeże i zapakowane do pojemników, które można oddać. Musi być przygotowane do odbioru w pudełkach, które mogą Państwo oddać. Nie prosimy oczywiście o oddawanie pudełek wielorazowego użytku, ale mogą Państwo zawsze włożyć takie jedzenie do torebki foliowej, do pudełka po lodach, słoików. Udział w akcji możemy zgłosić za pośrednictwem strony podzielmysie.pl. Tam znajduje się krótki formularz, w którym należy wpisać imię i lokalizację miejsca, skąd posiłek ma być odebrany. Także na stronie podzielmysie.pl trwają zapisy zmotoryzowanych wolontariuszy. Kierowcy sami zdecydują, od którego darczyńcy odbiorą jedzenie i do których jadłodajni je dostarczą. Akcja potrwa do soboty. A o pomocy chorym, samotnym i opuszczonym mówił w świątecznej homilii rektor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ksiądz Antoni Dębiński. Kościół w Polsce od wieków, ale także współcześnie jest największą społeczną instytucją niosącą pomoc, podkreślał. Ogromne dobro dokonuje się na co dzień dzięki działalności Caritas w poszczególnych diecezjach i parafiach, a także dzięki zaangażowaniu wielu ludzi w pracę innych organizacji charytatywnych, inspirowanych wezwaniem do chrześcijańskiego miłosierdzia, często także odwołujących się do starożytnej sentencji Seneki Młodszego. Res sacra miser. Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą. List rektora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia był czytany w kościołach archidiecezji lubelskiej, gdzie tego dnia tradycyjnie zbierane były datki na uczelnie. W styczniu Białoruś odwiedzi sekretarz stanu USA Mike Pompeo, podają białoruskie media, powołując się na amerykański dwumiesięcznik Foreign Policy. Będzie to pierwsza wizyta szefa amerykańskiej dyplomacji w niepodległej Białorusi, o czym Włodzimierz Palc. Mińska gazeta Nasza Niwa pisze, że wizyta ma się odbyć 4 stycznia. Powołując się na anonimowego białoruskiego dyplomatę, zauważa, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone procesem białorusko-rosyjskiej integracji. Zaś Białoruś jest ważnym krajem sąsiadującym z NATO i położonym między Polską i republikami nadbałtyckimi. Gazeta, cytując dyplomatę, pisze dalej, że wizyta amerykańskiego sekretarza stanu będzie krokiem w dobrym kierunku, który wzmocni pozycję Białorusi w relacjach z Rosją. Białoruś przez długi czas miała napięte relacje z Waszyngtonem, jednak w ostatnich latach uległy one znaczącej normalizacji. Pod koniec sierpnia z wizytą w Mińsku był doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa John Bolton. Była to wizyta najważniejszego przedstawiciela Waszyngtonu w całym okresie prezydentury Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy jutro pochmurno, ale możliwe są przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w górach. Sam śnieg. Jutro na termometrach od 1 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czterech wybitnych gitarzystów. Cztery legendy polskiego rocka na jednej scenie. Antymos Apostolis, Jan Borysewicz, Dariusz Kozakiewicz i Andrzej Nowak. Razem nazywają się Czysta Energia. Retransmisja ich grudniowego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki w sobotę tuż po 21:00. Autopromocja. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa, jak w każdy czwartek o tej porze, melduje się Jan Chojnacki. No niby jak w każdy czwartek, ale jednak ten czwartek również pod kątem słyszenia bielszego odcienia bluesa jest nieco inny, bowiem tutejsza dyrekcja w swojej niesłychanej wielkoduszności udzieliła naszej audycji całych 2 godzin, czyli dziś bielszy odcień bluesa z niewielką przerwą w okolicach godziny 23:00 aż do północy. Dziś będzie wykład, na który złożyły się okoliczności niedawnego wydarzenia, a to mianowicie takie, że The Blues Foundation, czyli najważniejsza na świecie, oczywiście amerykańska organizacja zajmująca się podtrzymywaniem kaganka bluesowej oświaty i zajmująca się tym, iżby muzycy i twórczość tych muzyków z okolic bluesowych była doceniana na świecie, podjęła kolejną decyzję o przyznaniu statusu, no, powiedziałbym takiej swojego rodzaju nieśmiertelności bluesowej, czyli ogłosiła listę artystów, wykonawców oraz nagrań, które w przyszłym roku 2020 zostaną wprowadzone do The Blues Hall of Fame, czyli takiego panteonu sław i wspaniałych dokonań bluesowych. The Blues Hall of Fame to także muzeum poświęcone naszej muzyce. Mieści się ono w Memphis w stanie Tennessee i od 1980 roku zajmuje się także przyznawaniem owych niesłychanych statusów sławy bluesowej, wprowadzając co roku kilkanaście osób i nagrań do owego panteonu. No i właśnie w tym roku ogłoszono, kto i jakie nagrania znajdą się w owym panteonie w przyszłym roku. Oto pierwsza próbka. The big boat is at the landing, and my baby is waiting to step on board. The big boat is at the landing, and my baby is waiting to step on board. Yes, I know the little girl is leaving. Oh, but the reason why, I just don't know. I was standing at the landing, crying, sweet thing, please don't go. I was standing at the landing, crying, baby doll, please don't go. Because you know I love you, yes, I love you, woman. I love you with all my heart and soul. it takes a lifetime to track her down. I got to find my baby if it takes a lifetime to track her down. My little old stupid thing, people just like an old bloodhound. Big boat is at the landing. Śpiewał i grał na fortepianie Eddie Boyd, jeden z tych, którzy dostąpią w przyszłym roku zaszczytu bycia w panteonie bluesowych sław. Eddie Boyd, pianista, wokalista, przez wiele lat grasujący muzycznie w okolicach Chicago, tak naprawdę swoją wielkość zaznaczył dopiero wtedy, kiedy opuścił Stany Zjednoczone, opuścił Chicago i przeniósł się na stałe do Europy, i to do miejsca z bluesem, wydawałoby się niewiele mającego wspólnego, bo ćwierć swojego życia, ponad 25 lat, spędził w Helsinkach, w Finlandii. Nagrywał często w Europie i tam też przywoływał do życia swoje najsłynniejsze, jeszcze w Ameryce stworzone utwory, takie chociażby jak słynne Five Long Years, czy też Third Degree. A my sobie posłuchamy jeszcze owego Third Degree w wykonaniu późniejszego nieco artysty, który młodszy wiekiem był zafascynowany sztuką Eddiego Boyda, zresztą jest do dziś, ale udało mu się wstąpić do bluesowego panteonu znacznie wcześniej, bo już w 2015 roku. Mówię o Ericu Claptonie, który za chwilę wykona kompozycję Eddiego Boyda zatytułowaną Third Degree. Of this third degree. the taxes. I ain't got a dime. Got me killed the children, and ain't every one of them was mine. Bad luck, bad luck is killing me. I just can't stand no more of this third degree. Kolejna osobowość, która w tym roku została zgłoszona do przyszłorocznego wręczania, czy raczej ogłaszania wyników głosowania Rady The Blues Foundation, która nominuje do bluesowych tych wielkich zasłużonych nagród, to Victoria Spivey, artystka, która debiutowała no, 100 lat temu. Sięgamy więc do korzeni muzyki, to nie tylko bluesowej, ale do korzeni całej współczesnej muzyki, powiedziałbym popularnej, bowiem Victoria Spivey nie tylko była pieśniarką bluesową, ale także zaznaczała się w swojej działalności jako osoba no, odpowiedzialna za tę bardziej rozrywkową część działalności scenicznej i muzycznej. W wielkich encyklopediach i w tych wszystkich internetowych, specjalistycznych przekazach o Victorii Spivey mówi się głównie dlatego, że to ona po raz pierwszy zaprezentowała światu młodego Boba Dylana, zapraszając go do swojej sesji nagraniowej w 1962 roku. No ale przecież tak naprawdę to jej ten wczesny dorobek jeszcze z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia dodał światu tej estetyki, która potem przez całe pokolenia była pielęgnowana i do dziś dzięki temu blues czuje się dobrze i trzyma się mocno. Victoria Spivey. Proszę nie regulować odbiorników. To nagranie ma przecież 85 lat, a może nawet jeszcze ze dwa więcej. Ale ponieważ związany jest ze świętami Bożego Narodzenia, to postanowiłem w dzisiejszej audycji zaprezentować je jako jedno z tych, dzięki którym Victoria Spivey zostanie wprowadzona do The Blues Hall of Fame. Around. Hey, hey, you know my Santa Claus is to come back hanging around. Hey, we got along last winter. When summer come, you throwed me down. Christmas morning, you wring your hand, start walking your floor and cry. Christmas morning, you wring your hand, start walking your floor and cry. Hey, hey. But it'll be too late, baby, all this Santa Claus I'm keeping up my. So when I call, we meet you Christmas and ask you where you've been. You going back again. But you say, Sandy, Sandy, Sandy, I'm bleeding on my knees. Sandy, Sandy, Sandy, won't you come to see me, please? I've been bleeding, I've been calling, Sandy, 'cause you know my knees. But you won't see my Santa Claus, because we know about your dad. Ain't gonna let you see my Santa Claus. Nie pozwolę ci zobaczyć mojego świętego Mikołaja, tajemniczo ogłosiła światu Victoria Spivey, prezentując tę właśnie piosenkę. To był rok 1935. Już wtedy od 11 lat była artystką uznaną za tę, którą warto nagrywać. A debiutowała, kiedy miała 20 lat, w 1926 roku. Jej pierwsze nagranie zresztą odniosło dosyć znaczący sukces na rynku płytowym. Nosiło tytuł Black Snake Blues. Ponawiam prośbę o nieregulowanie odbiorników, bo szumi to nagranie niemiłosiernie. Victoria Spivey. Johnny blood is like it ain't never blowed before. The black snake been stuck in my rider. Hear me cry, Lord, I mean it. Some black snake been stuck in my rider stone. You can tell by that I ain't gonna stay here long. 'Cause my left eye jump, my flesh begin to crawl. My left eye jump, my flesh begin to crawl. Said you my lifestyle, another woman digging in my soul. Oh, I ain't gonna tell you no more. Oh, I ain't gonna tell you no more. See from my window door, knocking my back door. I'd rather be a catfish swimming in that deep blue, love beneath the submarine behind a floating boat. I'd rather be a catfish, Lord, in that deep blue sea. Than a state in Texas feel like they wanted to do me. Swimming that deep blue sea. Down the state in Texas feel like they wanted to do for me.

somebody. I wanna be somebody so bad. You see, I want diamond rings and things like you do. And I wanna drive Cadillac cars. Oh, I wanna be somebody so bad. But you keep on putting your foot on me. And I believe I can break away and be somebody somehow in some way. You see, I heard somebody say one time, you can make it if you try. Oh, and some of us, we're trying so hard. We're trying so hard. I want you to know that I don't speak for myself, but I speak for y'all too right now. You see, if you have white, light brown skin, and a high yellow, you're still black. So we all got to stick together right now. This I want to say to you, my sisters and my brothers. Right on, sister. Right on, brother. Dig this. If we keep on pushing y'all, oh, we got to make it a little bit further. We got to make it a little further. All we got to do is try, try, try. And some of us, we're trying so hard. We're trying so hard. We're trying so hard. We're trying so hard, so hard to be somebody. We're trying so hard, although they're holding us back. And it stands to reason that they're doing us like that. You know what? It is. I believe it's because we're black. But hey, we can't stop now. We can't stop now. We got to keep on, keep on, keep on, keeping on. We got to keep on, keeping on. I know and I know and I know that you know that I know it ain't right. It ain't right, it ain't right. That they hold us, hold us, hold us back. They're holding us back. They're holding us back. I wonder. Sometimes I sit down, sit down, and I wonder. I sit down and I think about it. Dokładnie 40 lat temu Syl Johnson zrealizował to nagranie. It's because I'm black. Czyżby to było dlatego, że jestem czarny? Zresztą znaczna część jego ówczesnego repertuaru była naznaczona takim stygmatem protestu na niesprawiedliwości społeczne ówczesnej Ameryki. Cała ta jego twórczość z tego czasu, czyli z końcówki lat 70., to że takie połączenie stylistyki funku, soulu i bluesa, które, jak się okazało, jakieś 30 czy 30 parę lat później, stało się fantastyczną inspiracją dla muzyków spod znaku rapu i hip-hopu, takich jak Wu-Tang Clan czy Public Enemy, którzy z lubością zaczęli cytować w swoich nagraniach fragmenty twórczości Syla Johnsona. On spostrzegł to, no i postanowił wtedy powrócić na scenę muzyczną z własną twórczością i do dzisiaj cieszy się znacznym wsparciem i jest mu nie tylko wśród publiczności słuchającej bluesa, ale właśnie tej związanej bardziej z czymś bardziej współczesnym. czyli z hip-hopem i bluesem. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania Syla Johnsona. Nosi ono tytuł Different Strokes i to jest właśnie to, z którego czerpali Wu-Tang Clan i Public Enemy. Cecil Johnson już w przyszłym roku zasiądzie w panteonie bluesowych sław. A obok niego zasiądzie też Betty LaVette, która w 1962 roku, a miała wówczas ledwie 16 lat, zachwyciła świat rytmem bluesa nagraniem My Man is a Loving Man. My Man is a Loving Man. Ten singiel z 1962 roku, który wprawdzie znalazł się w dziesiątce najlepiej sprzedających się płyt rytm bluesowych według Billboardu amerykańskiego, nie pozwoliło to jednak Betty LaVette na rozwinięcie w pełni takiej kariery, która mogłaby być uznana za udaną i ze wszech miar wspieraną przez media. I tak się złożyło, że mimo iż była czynna przez następne dziesięciolecia, pozostawała w głębokim cieniu i dopiero kiedy skończyła 60 lat, świat ponownie zwrócił na nią uwagę, a to myślę za sprawą również producenta jej płyty, czyli Joe Henrego, który sprawił, że jej wspaniały głos został oprawiony w sposób bardziej czytelny dla słuchacza XXI wieku. Od 2005 roku każda z płyt Betty LaVette jest zauważana. Niektóre są nominowane do nagród Grammy. No oczywiście też jest zauważana i wspierana bardzo przez znawców w świecie muzyki bluesowej. Posłuchajmy teraz kompozycji Boba Dylana, Political World, w której obok Betty LaVette jest także znakomitość świata rock'n'rolla od wielu, wielu lat, szczycząca się tym, że słucha, kocha i wspiera bluesa. Betty LaVette i Keith Richards, Political World.

Stay Away to tytuł tego nagrania. Jego autorem jest George Smith, znany w środowisku jako George Harmonica Smith. No, jak się Państwo domyślają, dlatego, że jego głównym instrumentem i siłą porażania publiczności było dmuchanie w harmonikę ustną. I myślę, że silne bardzo w kapitule The Blues Hall of Fame lobby harmonikowe sprawiło właśnie, że ów wokalista, instrumentalista, który odszedł od nas już w 1983 roku, teraz po latach odnalazł swoje, no, zapewne miejsce zasłużone wśród tych, którzy zasiądą w bluesowym panteonie sław. Powrócimy do tej okoliczności związanej z The Blues Hall of Fame 2020 w drugiej godzinie pierwszego odcienia bluesa, a teraz raz jeszcze George Harmonica Smith w nagraniu Blowing the Blues. Yes, everybody talked about poor Sonny Bob Williams. They even talked about the great little Walter. But I, George Smith, I left to carry this harmonica blues business on. Now you can talk about me, 'cause I'm gonna blow some blues. Thank you. zapraszamy do reklamy. Hey!